राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्लाश्य महाराज। श्रावण शुक्ल षष्ठी, विक्रम संवत 2057, 5 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़। राम। वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्नपारिजाताय पुत्रगेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, मैं बार बार कहता हूं, बार बार से कहता हूं, इस बात को आप मान रहे। मैं भी मान लू, आप भी मान लो, सभी मान ले। हम परमात्मा के हैं, ये बात बहुत बढ़िया है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनामल सत्सुराशी, हम परमात्मा के हैं, संसार के हैं नहीं, संसार में आए हैं, संसार के नहीं है। हम हैं परमात्मा के, संसार में आए हुए हैं। ये मुसाफरी है, मुसाफरी में कोई भी घर अपना नहीं होता, मुसाफरी में घर दूसरों के होते हैं, अपना घर नहीं होगा। अपने मुसाफरी घूम करके आ जाए तब अपने घर पहुंच जाए तो अपना घर होता है। तो अपना घर तो है न तद भाषित सूर्यो न शशांगो न पावक यदगत धाव परम ममा ममई वारिशो जीव लोग जीव हो तब तुम जीव लोक में जीव रूप बना रहे। जीव लोग आए हुए हैं, जीव रूप बने हुए हैं और परमात्मा वो घर हमारा है। तो हमारी ये चीज नहीं है, यहाँ की चीज हमारी नहीं है। यहाँ की जो ममता करते हैं वो चीज भी हमारी नहीं है, कामना करते हैं वो भी हमारी चीज नहीं है, अभिमान करते हैं वो अभिमान भी हमारा नहीं है, और लालसा होती है अभिमान की वो भी हमारी नहीं है। ये हमारी नहीं है, ये हमारा तो भगवान है। हम भगवान के साथ के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये बात कह रही नहीं आवश्यक समझते तो मान लेना चाहिए। क्यों भगवान देखते नहीं, इस बात समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं है। तो मन है तो भगवान के, ईश्वरांश जीव अविनाशी संत ये कहते हैं। अरे भगवान स्वयं कहते हैं मम ही मानस हो जीव लोग जीव भूत सनातन। अनादिकाल से जीव बना हुआ है, जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत जीव बना हुआ है। ममई वंश अंश मेरा अंश है और प्रतिष्ठा नहीं कर सकती। मनुष्य शरीर ये प्रकृति है, शरीर सब प्रकृति है और स्वयं भगवान के है। यह प्रकृति के शरीर को अपना मान दिया, ये गलती करी है, ये गलती हुई है हमारी। तो गलती को गलती मानने से गलती बढ़ जाती है। जो गलती को गलती स्वीकार नहीं करते तब तक गलती मिटती नहीं। गलती को गलती मानते ही गलती मिट जाती है। गलती है, सही बात तो है नहीं, सही है उससे कहती है, गलती वो मिटती है। इस वास्ते हम संसार के हैं, ये नहीं है। दूसरी एक बात है, छोटी सी एक बात है, मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं होता। मिलता है तो बिछुड़ता है, मिलता है वो भी हमारा नहीं, बिछुड़ता हमारा है ही नहीं। मिल जाएगा बिछुड़ जाएगा, शरीर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, घर भी मिला है बिछुड़ जाएगा, धन भी मिला है बिछुड़ जाएगा, संपत्ति मिली है बिछड़ जाएगा, परिवार मिला है बिछुड़, सब मिले हुए बिछुड़ जाएगा। मिले वो बिछुड़ जाने वाले अपने नहीं होते, अपने भगवान है वे बिछुड़ते नहीं। अरे मिले हुए पहले से ही है, पीछे से मिले हुए नहीं है, पहले से ही साथ में है। सर्वश्रेष्ठ आप सन्निविष्ट हो सबके हृदय में राजमान, हम आत्मा उड़ा के सर्वभूत श्रेष्ठ है, संपूर्ण भूतों के अंत कर स्थित हूं मैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय निर्दिष्ट नहीं, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, वो ईश्वर हमारे है, ईश्वर का श्रम है। ये बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, सच्ची बात यही है। और जो सच्ची नहीं है और झूठी बात है, भगवान के हम हैं, भगवान के हम, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो हमारा अपना मिटेगा नहीं। हम भूले रहेंगे तब तक भगवान ने संसार को अपना मानते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, हम वास्तव में भगवान के हैं, यहाँ के हम नहीं हैं। यहाँ का छूट जाएगा तो मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, मिलता है छूट जाता, वो अपना नहीं होता। मिलता है वो छूट जाता है, वो हमारा नहीं होता, वो हमारा होता ही नहीं। मिलता है छूट जाता है, हम रस रस चलते हैं, साथ में हो जाता है, आगे जाते हैं वो इधर गए हम इधर गए। मिलता है छूट जाता है, वो हमारा नहीं होता। इस बार संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। अरे गुरु मानते हो उसको मान लेते हो, ब्याह होता है उसको स्त्री मान लेती है, मेरा पति है, अरे वो पति मान लगे मेरी स्त्री है, संबंध जो गया माना दिया, पर वो मेरा पण टिकता नहीं, छूट जाते हैं। गाड़ी हमारी है मान लेते हैं, तो मान टिकता नहीं। गाड़ी में बैठे सिर मुझे कौन वो डबर हमारा है, वो कहते वो डबर हमारा है, क्या वो हमारा रहता है? वो हमारा है, ऐसा है हम उसमें बैठे हम उसमें हम बैठे ऐसा कहते, वो हमारा डबा है कहते हैं, परंतु वो हमारा नहीं होता। क्योंकि मेरा भी बिछुड़ जाएगा, मेरा भी बिछुड़ जाएगा, मेरा भी बिछुड़ जाएगा, मिला है बिछुड़ जाएगी, दो बात मिल जाएगा बिछुड़ जाएगा, वो हमारा चीज नहीं होती, मिल जाती बिछुड़ जाती। शरीर भी हमारा नहीं, मिलता है बिछुड़ जाता है, ये हमारी नहीं है। ठाकुर जी हमारे हैं, वो पहले से मिले हुए हैं, ये बिछुड़ते ही नहीं। नरकों में जाओ तो बिछुड़ते नहीं, स्वर्ग में जाओ तो बिछुड़ते नहीं, कहीं जाओ। अनेक बार कहा है यार, फिर भी कहूंगा, फिर भी मैं कहूंगा, सच्ची बात है, यह बात मान लेनी चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं सदा। जो बात बताई, सब परमात्मा है, कल इसको वर्षा के दृष्टांत बताए। वर्षा में बदल हो, पानी हो, भाप हो, गर्म हो, शरद हो, बूंदे हो, नदी हो, समुद्र हो, सब में जल है। जल जल जल जल सब एक है। इस तरह से जल एक है, ऐसे परमात्मा एक है। ये अक्षरम ब्रह्म परम सौर अंत काल से माम स्वर्ण अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कभी शरीर छोड़ता है मदभाव मेरे को प्राप्त हो सकता संदेह नहीं। यंग यंग भाव ईश्वर भाव जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी उसी वो प्राप्त हो जाता है। तो जिसको प्राप्त हो तीसू में देखो एक बात याद आ गई आपको बुरी भी लगी भी क्या कहता है ऐसे लगेगी पर भी याद आ गई जितने दामों में कुत्ते की चूड़ी मिले उतने दामों भगवान मिले बताओ। अंत में कुत्ते को याद करता हुआ मरे तो कुत्ता हो जाता है तो भगवान को याद करता हुआ भगवान हो जाता है कितना सस्ता बता। कुत्ते के मूल्य में भगवान मिले और क्या चाहते एक ही मूल्य है कुत्ते को हारे कुत्ते को जाओ भगवान कर दो भगवान जाओ। कीड़ी मकोड़ी कोई भी याद कर दो वो यंग यंग वापिस भावों तर तर दे गले भरा जिस जिस भाव को याद करता हुआ शरीर को छोड़ता है तब तब एक ही कौन थे सदा उस भाव से भावित हुआ उसी को प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों के उत्साह होना चाहिए मन में उम्मीदवारी होनी चाहिए। सब समय में युद्ध नहीं होता है भगवान का स्मरण सब समय में होता है। जिद्दे दामा में गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य पशु पक्षी इन मिले उतने ही उसने उतने उतने में परमात्मा मिले। यंग यंग आप भाव अभी भी मन में भगवान को याद करो महान शुद्ध हो जाओगे पवित्र हो जाओगे जैसे जैसे याद करो वैसे ही आप हो जाओगे। जैसा मन है जैसा यंग यंग आप भाव हो भगवान ने मनुष्य के लिए कितनी छूट कर दी कितना बता दिया कि आप स्मरण करो यश स्मरण मातेरा सर्व संसार बदलात विमोचते जिसके याद मात्र करने से संसार के जन्म मन से रहित हो जाता है। कितनी मौज की बात बताई कितनी बढ़िया बात बताई सर्वे सुखादेशो भगवान स्मरण सब समय तुम्हें स्मरण करो कितनी बढ़िया बात बताई कितनी उत्तम बात बताई है। भगवान ने बड़ी भारी कृपा कर दी याद करा और दाम नहीं कुछ पैसा नहीं कुछ खर्चा नहीं कुछ खर्चा नहीं केवल याद करना यसे स्वर्ण मात्र जन्म संसार मंदरा पूछते महान दुख जन्म नाम मरना जन्म नाम मरना नरकों में जाना लोकों में जाना तरह तरह दुख है सबके सुख दुख बढ़ जाए एक याद कर दे मात्र से एक याद कर दे मात्र से यसे स्वर्ण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते तस्मा सर्वेषु कालेषु मनुस्मर। इससे ये सिद्ध हुआ कि सब समय को भगवान को याद कर, भगवान के याद करने से भगवान को ही प्राप्त हुआ। तस्मा सर्वेषु कालेषु मनुस्मर युद्ध से, युद्ध हर समय नहीं होता, सर्वकाल सब काल में युद्ध नहीं होता, भगवान में सब काल में होता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी बढ़िया बात है। माई अर्पित मनोबुद्धि, मनोबुद्धि भगवान को ही अर्पण कर दे। मन में भगवान है, बुद्धि में भगवान है, निश्चय बुद्धि भगवान है। कष्ट रहे कभी जहां देखो वहां है। एक बात बताओ, एक जब भूमि आपो अपरा प्रकृति बताई सातवें अध्याय में और परा प्रकृति बताई, तो अपरा प्रकृति बताई तो उसमें सब संसार आ गया। कृति जल पाप गगन समीरा पंच रत अदम शरीरा, सो वो भगवान की अपरा प्रकृति है। तो जहां जहां देखो, जहां जहां मन जाए, जहां जहां दृष्टि जाए आपकी, पृथ्वी दिखे, पृथ्वी का रचा हुआ थम्बा दिखेगा, मधु शरीर दिखेगा, ये मिट्टी का रचा है। एक मंदाव सा हो, ये मंदाव सा राजा की महारानी थी, मंदाल सा भगवान की भक्त थी वो, तो अपना जो बेटा हुआ उसको यही बताया, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्य मुहास पत्र। तो अपने जो जो बेटा हुआ उनको से कहती। तो राजा ने कहा कि राज कौन करेगा जब तू लड़कों को निकाल देती है, सब कोई साधु बन जाओ, भगवान भगवान भजन करो, बस अपना कोई नहीं है, सब परमात्मा ही है। तो कहा ठीक है, साधु भी संसार के ये राजा बनेगा। तो उनको शिक्षा दी ऐसी, शुद्धोषि रेता ते स्ति नाम कृतं तत्कल्पनयात्मन पंचात्मक देह तेस्ति नैवास्य तम रोदि घर्षे। तो छोटा बच्चा रोता है ना, रोते हुए बालों को कहती है, ये तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, रोता क्यों है, रोता क्यों है, रो दिशी कैसे है, तो किसके लिए रोता है, रोता क्यों है। बाजू दे रही है, दे रहे माँ कर दे, माँ कर दे रहे, दे रहे। तो मेरे भेदे में छोटापन से भी भगवान का भाव भर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ कि माँ मैं तो भजन करूंगा, हाँ बेटा जाओ भजन करो, भजन भगवान को याद करो। तो राजा ने कहा, तो छोटे तो बच्चे को खबर बच्चे को मैं संसारी शिक्षा दूंगी। तो ये बात बताई, संसारी शिक्षा दी बड़े प्रेम से, माँ है, माँ है ना, पहला गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ है, बाप नहीं है, माँ है पहला गुरु। क्योंकि माँ के पेट में रहता है, माँ की गोदी में रहता है, दूध माँ का पीता है, माँ ही पालन करती है, तो माँ की शिक्षा खूब लगती है, माँ का भाव भी फिर बैठ जाता है अच्छा। तो माँ सब भगवान की बात कहती है। तो ऐसा कहा तो अब बूढ़े, तो राजा को महाराज अपने चलो अब ये राज करेगा, अपने चलो भजन करें, राजा नहीं मानने पर ध्यान ठीक है, पूरे हो गए फिर चलो भजन भजन करेंगे। दोपहर दबा समाचार भजन करने लगे, भजन करने लगे, वहां सुना लोगों ने कि भाई मंदासा ये बच्चे वो राजा आए हैं, तो वे भाई भी मिलने आए मेरे सब प्रेम से, तो भाइयों को भी ये कहा देखो बेटा एक वो ग्रस्त मेरा है वो ही बेचारा डूबने जाए, उसको तुम निगाह रखना, छोटा भाई है तुम्हारा, ठीक है भाई ठीक है, स्वीकार कर लिया। बीत गए वर्ष, खूब शांति से रहे, जब माँ बाप का शरीर शांत हो गया सब चले गए, तो बड़े बड़े लड़के ने जाकर के और वो छोटा भाई था राजा उसको कहा कि राज्य बुरा कर मेरा है, बड़ा बड़ा मैं हूं तू छोटा है, बड़े बड़े बड़े ग्राहक होता है तो राज्य मेरा है, बोले जा तू साधु बन गया, मैंने सब छोड़ दिया तेरे काम क्या किया है, तू तो साधु हो गया, फिर साधु बन गया बन मेरी मर्जी साधु बनो, मेरी मर्जी राजा बनो, अब मैं मेरा राज्य मिल दूंगा कि चला जा ठीक तरह से मुश्किल हो जाएगी, कि मेरे को धमकाता है तुम्हारे तू क्या मांगता है ठंडी हो जाए, तो उसे अपने मामा जी के पास गया, वो मामा राजा थे उस जगह, तो मामा जी के पास जान गया, मामा जी मैं छोटी अवस्था में माँ ने कह दिया मैं भजन करता रहा, अब मैं चार भाई कहता हूँ तो मानता नहीं है, कहता तू चाचा तू साधु है तू क्या मांगे है राज में राज माने रहता, तो आप मदद करो, मैं तो साधु मेरे पास फौज नहीं पलटन नहीं क्या कहूँ अकेला, तो ठीक है। तो राजा ने समाचार भेजा, समाचार के दर्द कह दिया कि मामा जी बात ये है, वो भी बन रही है मामा जी ये तो पहले ही साधु हो गया, माँ के सामने ही वो साधु हो गया, अब ये कहते मैं राज लूंगा, तो ये क्या हक है राज पर, क्या हक है नहीं ले नया बात अलग है, उन्हें लेना चाहता है तो हक से लगता है भाई, तो करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ये मिजाज करता है। मामा जी ने सब फौज दिए अपने कहो लड़ाई हो, फौज दिए तो समझा कि भाई हमारा ही भांजा है, लड़ाई करना तो अच्छा नहीं है, उसको समझाया ठीक तरह से, उसने कहा मामा जी कैसे बात हुए, मामा ने माता पिता हमारे को राज दिए गए, राजा तो मैं लूंगा, तो ठीक तरह से मान जा नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, क्या होगी देखा जाएगी, लड़ाई छेड़ दी साहब, लड़ाई छेड़ दी, तो उस छोटे भाई को माँ ने ये मंदासा स्तोत्र है ये लिख करके और करके बांध दिया, सोच या बना ये सोच बना कर उसे बांध दिया, क्या तेरे पर कोई आफत आवे दुख आवे तेरे को पढ़ लेना, माँ ने कह दिया था, तो राजा ने आई फौज चढ़ाई समझो कि मेरा मुश्किल है ये तो सामने करना, तो उसने खोल कर पढ़ा, उसने पढ़ा तो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्तितो से संसार स्वप्नम तिरमोह निद्रा मंदाल सा वाक्य वास पुत्रम पूरा पढ़ा विचार गया सब छोड़ा है, माँ ने कह दिया है, तो बाबा जी को बुलाया, कहा लड़ाई क्यों करते हो, लड़ाई तो मानता नहीं करते, तो मान जाते हो रहे, तो क्या मान रहा है, राज दे दे बड़े भाई को, बड़ा भाई ने राजी कर, मेरी माँ ने भी ये कह दिया मैं तो भले करूंगा, उसी माँ का बेटा वो कोई मामूल थोड़ा ही था। ठीक है, तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो अब स्वीकार हो लिया राजी उसे, तो उसने कहा मामा जी मेरे राजी से मतलब नहीं है, मेरे मतलब है कि फंस गया भोगों में और गिर से फंस गया, इसका उद्धार हो जाए, ऐसी बात है। हाँ, तो ये राज आप रखो, दोनों राज आप रखो। तो मन में भाई मेरा छोटा छोटा बालक है, मेरा भांजा है, मेरी बहन का बेटा है, और ये कहता राज तुम्हें रखो, तो हम भी तो मर जाएंगे, राज राज में फंसे हुए। तो अपने बेटे को बुला करके और कहा दोनों राज तुम रखो, मैं तो भैया तुम्हारे साथ चलूंगा, ये तो अच्छी बात है, चलो। वो तो चाहता ही है, मामा जी भी बूढ़े हुए, छोटा भाई तो मामा जी ने छोटा ही था, वो तो वो भाई भी गया, चलो भी। अब राज दे दिया हमने मामा ने बेटे भाई को राज दे दिया, ये दोनों ही चले। चार माँ को नमस्कार किया, भाई भाई भी साथ में, कि तू भाई को ले आया, कि मैं मेरे भाई को ले आया, तेरे भाई को ले आया केवल मेरे भाई को नहीं, वो तेरे भाई को ले आया। वही जाके नमस्कार किया कि भाई कैसे है, कि भैया भजन करो, भगवान को भजन करो, इससे फायदा है, राज में गुरु क्या फायदा है, जन्म और मरो, जन्म और मरो, ये चक्कर में चल जाओ, तो खर्च तो मेरे भाई को तेरे भाई को लोग ले आए, भी लग गया भजन में। तो माँ खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत ठीक है, मेरे भाई को ले आते, तेरे भाई को ले आए। तो इस तरह से भाई एक दिन भगवान में जाना है, ऐसे ही भाई लोग भी करें तो बड़ी बढ़िया बात है। अरे बात सुनी महाराज, हमारे भाई वो शक्ति नहीं है, थे तो आपको सब भजन में लगा के हमारे महाराज से पढ़ते थे, हमारे विद्या गुरु जी वो बात कहते थे। एक सज्जन थे, बड़ा खेल करते थे खेल, तो वह एक दिन आकर के कहा कि महाराज मैं इन संतों को खेल दिखाना चाहता हूं, संतों को दिखाऊंगा, कैसे देखो। तो महाराज ने सास खेल दिखाया भर्तृहरि का, भर्तृहरि खेल जो भर्तृहरि है जो, बहुत बढ़िया खेल दिखाया। भर्तृहरि आती है एक कथा, दो तरह से आते, दो तरह से भर्तृहरि राजा राज्य करते थे, राज्य करते करते वो विद्वान भी बड़े नामी थे, सिद्धांत गोद में जरा नाम आता है, ऐसे नामी विद्वान थे, वह नामी विद्वान थे। तो पहले विद्या में लगे, फिर ब्याह हुआ स्त्री में लग गए, तो स्त्री में बहुत आसक्ति हो गई, सब विद्या छोड़कर एक स्त्री में आसक्ति हो गई, आसक्ति हो गई, वो स्त्री भर गई, स्त्री भर गई तो मन माया रहे संसार में कुछ नहीं है, यह स्त्री ऐसी थी मेरे वो भी चली गई, अपने भी छोड़ो भजन करेंगे अब तो, ऐसा कर महाराज भजन किया। वो तो लोग सब जो गए भजन स्त्री में, राजा स्त्री के साथ में मसण में नहीं जाया करते, राजा का एक कायदा होता है कि राजा जब शांत हो जाए तो उसका बेटा को तो राज दे देंगे, राज गद्दी पर बैठा करके फिर जावे बसंत में, स्त्री के दाह क्रिया पीछे करे, पहले राज गद्दी खाली नहीं कोई बैठ जाए ठीक नहीं है। तो वो राजा कहे मैं तो चलूंगा साथ में, वो तो खेल में देखा जो ऐसा खेल देखा बढ़िया, जो मेरी स्त्री ऐसी है वो चली गई, अब क्या है संसार में कुछ नहीं है, ऐसी मेरी प्राण प्यारी थी, ऐसी थी ऐसी थी, ऐसा खेल दिखाया। तो वो ही गया स्मशान में, लोगों ने कहा क्या करोगे, क्या क्या अगर सती होती है मैं सता होऊंगा, मैं तो साथ मर जाऊंगा सता होऊंगा इसी हिसाब में, यही महाराज ऐसी कोई गीत हुई नहीं, आप कैसे हो जाओगे कि भाई अपनी स्त्री को मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसे तैयारी हुई। सब लोगों ने समझाया, बहुत समझाया, समझाया तो समझे नहीं, तो करे क्या, तुम्हारा वसन बैठे चले गए। लोगों ने कहा आप ध्यान दो, आप क्या कर रहे हो, कोई पुरुष भी स्त्री के पीछे सती हुआ है, कैसे अब मैं तो हो जाऊंगा, ऐसे जन्म समय से चले गए। सब बड़े विचार बड़े क्या करे, पढ़े लिखे पंडित नामी विद्वान और कहते हम तो चल गए। तो वहां पर बसाना में एक साधु आया, सांग में एक साधु आया, बड़े मजे में एकदम पास मार गई, हांडी थी हांडी वो फूट गई, हांडी फूट गई, रोने लगे जोर जोर से रोने लगे। तो भर्तृहरि ने कहा अभी तक तो मैं जीव हूं, मेरे जिए साधु क्यों रो रहा है, साधु क्यों रो, क्या बात है। तो दुख हुआ, दुखा तो कह वो जोर जोर से रो गए। तभी भर्तृहरि कही ठहर जाओ भाई, अब इसे लाओ मत, अब साधु मेरे देखते देखते मेरे सामने साधु दुखी है। साधु कहे महाराज क्या बात है, जोर जोर से रो गए, हाय हाय हमारी अंडिया, हाय मेरी अंडिया, रो गए। महाराज क्यों रोते हो, क्या बात है, कि क्यों रोते हो, बात करें, ये हांडी फूटी हमारी, अब हांडी फूटी रो गए, हमारा तो यही था, सब कुछ यही थी बेटा, भोजन लाए भिक्षे में से लाता, भोजन में इसी में करता, पर हर जैसे घर में यही है, और स्नान भी इसी से करता, पानी भी इसी से ही पीता, शौच भी इसी में जाता, एक आंडी सब काम चलता, मैं तो सब काम बिगड़ गया, घर बिगड़ गया, मेरे तो रसोई घर बिगड़ गया, हमारा तो सब बिगड़ गया, एक मेरी आंडी है, ये हंडिया हंडिया गया, हमारा दूसरी मिल जाएगी, कहना मेरी हंडिया मेरी रो रहे, ऐसे क्या हांडी हमारे यहाँ हांडी है, चली गई तो क्या हो गया। राजा भर्तृहरि खूब समझाने लगा, तो उसको सुनने लग गए, सुनते क्या एक हांडी के लिए क्या रो रहे, कोई हांडी नहीं मिलेगी, हांडी तो चाहे जितनी मिल जाए, महिला तुम कही आपको तो एक हांडी दे दो, तुम तो हांडी ला दो, ला दो भाई ऐसी हड्डी है ऐसी हड्डी। खूब समझाया समझाया तो बोले मैं तो रो करके चाप काम चलाता हूँ, तुम तो बोलने को तैयार हुए, एक हंडिया फूट गई तेरी और क्या हो गया, और क्या होता, और क्या एक हंडी फूट गई मेरी पूछे, मैं तो रो रो कर काम चला हूँ, तेरी तारी मरता तो नहीं हूँ। महाराज वो ज्ञान दिया था ना उसको, सबका उठना अपने पर पड़ा है, तो ये तो मेरे को समझाता है, तू नहीं समझता क्या, राजाओं की कन्या हो रही है और ब्याह हो जाएगा, और राजाओं की बहुत सी कन्याएं हैं तेरे ब्याह हो जाएगा, रो विचार आया कि महाराज अब नहीं, अब बस दस राज्य करना है, दामाना है आपके साथ, मैं तो आपके साथ, आपने मेरे को फंसा दिया, फिर साथ में ले चलते। तो हमारे महाराज कह रहे थे कैसा रात्रि को दिखाया, साधु साधु को दिखाया। देख रहे जो महाराज सुबह देखे तो राजा के हसन पड़े बाबा जी, साधु कई भग गए, कमल पड़ा है किसी कमल का अवस्था पड़ा है सब को बदल। तो भाई ऐसी बात तो हमारे तो आते नहीं ऐसे, और मेरा विचार भी नहीं है कि तुम साधु बन जाओ। हमारा विचार है कि तुम रहो भले ही गृहस्थ में पर फंसो मत, इस गृहस्थ में फंसो मत भाया, भगवान के भजन में लग जाओ, मनुष्य शरीर सफल हो जाए, मानव शरीर प्राप्त करके इन भोगों में क्या बसते हो, ये सब छूटने वाले। अभी आपको बताया जो मिलता है बिछुड़ता है, स्त्री मिलती है बिछुड़ जाती है, पुत्र मिलता है बिछुड़ जाता है, आप बिछुड़ जाते हो, आप मर जाते हो, संसार का कोई भी आपके साथ रहता है, कोई भी आपके साथ नहीं रहता है, तो सब बिछुड़ने वाला होगा। तो इनके पीछे क्या मोह, करो भजन सब लग जाओ भजन में, तो ऐसे मुंह में फंसना नहीं। तो महाराज उसने सिंपल साधु बना दिया कि मैं भी देखूंगा आपको, तो साधु बताओ। हमारे विद्यागुरु जी महाराज उस मंडली में थे, उनके दस्तखत अच्छे थे, इस वास्ते वे लिखते थे, इस वास्ते उनका बड़ा अधिकार था, सब प्रबंध था, वह देखे तो कोई साधु चलेगे असुर पड़ा गए भैया। तो भरते हुए सांग बनाने मरते मंत्री ने कहा आकर के, महाराज ऐसा स्वांग देखो जो सब साधु हो जाएंगे। तो सब चले गए, कहीं कहीं रह गए, ज्यादा आदमी चले गए, निकल गए चले गए, क्यों कहीं कहीं पर सब भजन करेंगे। तो ऐसी बात है महाराज, हमारे को कैसा आता नहीं करना, और हमारी नीयत भी नहीं है, हमारी नीयत भी नहीं है कि तुम साधु बन जाओ, हमारी नीयत है कि तुम संग्रस्त में रहते हुए आसक्ति मत रखो। पति हो तो पुत्र की आसक्ति क्या है, कई माँ है, कई बेटा है, कई पति पत्नी है, कई कई तरह का आदमी है, आप सब तरह के है, मोह में फंसो मत, मोह से रहे तो अगर भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, शांति हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा, मौज हो जाएगी, सब मर्जी हो जाएगी, प्रसन्नता रहेगी, उद्धार हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस बात को सुनकर आप सब सब के सब लग जाए, तो इस तरह से वे साधु भाव बन गए। ऐसे आप लोग भी सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के भक्त बढ़ जाओ, भगवान के प्यारे बढ़ जाओ, तो रात दिन भजन करेंगे। संसार का काम है वो भगवान का काम है, वो अपना पंचामृत है ही पंचामृत है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान के चुनाव की पूजा करते हैं। ऐसा पंचामृत है बने या मिलता होगा, पहले मिलता भाई गीता पर ऐसी दुकान में मिलता था, अभी मिलता होगा, मिलता है ना भाई, मिलता है। तो ऐसा आप देखो अपने अपने घरों में पांच बातें हैं, उसमें पांच बातें मैंने सबसे पहली बात बताई कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मिल जाए बिछुड़ जाए, मिल जाए बिछुड़ जाए, सब मिलने बिछुड़ने वाले, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है, जो मिले हुए ही है, बिछुड़ते है ही नहीं, कहीं जाओ जीवो और मरो, नर्क में जाओ स्वर्ग में जाओ कहीं जाओ, सदा भगवान साथ में रहे, हमारे असली भगवान है। तो असली तो अपना तो भगवान में, मेरे तो किरदार गोपाल है, दूसरा तो कोई। जैसे मीरा भाई ने कहा है, मेरे तो किरदार गोपाल, दूसरा तो कोई, और कोई मेरा नहीं, मेरे केवल भगवान है। ऐसे आप लोग भी सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो। अपने घर पर रहते हुए ही घर को अपना घर मत समझो, घर को भगवान का भवन समझो। ये घर भगवान का है, मैं भगवान का और घर भगवान का। मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, अरे भगवान का ही काम। दुकानदारी करो, खेती करो, व्यापार करो, चाहे गाय रखो, चाहे और काम करो, चाहे नौकरी करो, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में। अरे भगवान के प्रसाद से हम पाते हैं भगवान के प्रसाद। भगवान का काम करते हुए जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद ही पाते हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं। और जो माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, ये सब भगवान के, सभी भगवान के। तो भगवान के कुटुंब का ही पालन करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सब भगवान की उन्हें सेवा करते हैं। तो भगवान का घर है, भगवान का हम है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं। ऐसे मस्त होकर करते रहो और भगवान का भजन करते रहो। हाल में मौज में मस्त होते मत वाले हो जाओ तो कैसे मौज की बात है, आनंद की बात होगी। सबके सब भगवान के भगत प्यारे हो गए, भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और संसार भी राजी होगा, संसार को सुख मिलेगा। एक साधु होता है, उसे होने से लोगों को सत्संग मिलती है। आप सबके सब जाओ सच्चे हृदय से भगवान के, कितना आनंद होगा, कैसी प्रसन्नता होगी, कितनी मौज होती, कितना ठीक होगा, निहाल हो जाओगे। पांच बातें याद कर लो। मैं भगवान का हूँ, जो मैं प्राय रोजाना कहता हूँ, ममई वान सोची बोलोगे, भगवान का बेटा हूँ, भगवान सब कह सकते हैं। बहनों माता के, हम भी भगवान की बेटी हैं, भगवान का बेटा है, हम भगवान के हैं। एक बार भगवान के और भगवान के दरबार में रहते हैं। ये घर है सब भगवान का है, उसे घर में रहते हैं। दो बार भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं। तीसरी बात, भगवान का ही प्रसाद बात है। रसोई बनती है, भगवान का प्रसाद है। जो कमाया जाए, कमाना आता है, वो वस्तु मिलती है, वो भगवान की है। तो भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के घर में, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। स्त्री है, पुत्र है, भाई है, संबंधी है, कुटी है, भौजाई है, भतीजे है, जो घर में जाएगा, सब भगवान के, हमारे प्रभु के परिवार। पांच बातें हुई। भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करता हूँ। ऐसे हो जाओ पांच साल से। घरों में रहते हुए भी एक निर्मोही राजा होगा, निर्मोही राजा वो घर में रहते थे, वो निर्मोही थे, निर्मोही। वो जंगल में गए तो एक साधु से मिले, तो साधु ने पूछा, तुम कौन हो? कि निर्मोही का लड़का हूं, निर्मोही। वो है नहीं कितना, एक निर्मोही है घर, उसका बेटा हूं, तो उसे बेटा हो तो निर्मोही है। ये मैं ही नहीं हूं, मेरी माँ भी निर्मोही, मेरी स्त्री भी निर्मोही, और मैं बेटा भी निर्मोही है, हमारे परिवार ये सब निर्मोही। तो हम देखे भाई ऐसा तो हम देख रहे, तो देखो आप तुम यहीं रह जाओ, तुम्हारा तुम यहाँ रहो हमारे घर पर। बाबा जी गए वहां, राजविचार पूछा, राजा बैठे तुम बैठे हो, तुम्हारा बेटा जंगल में गया पता है हमें, जंगल में गया हमारा कृष्ण खा गया उसे, तो बेचारे बैठे साधा कि बाबा जी तपिया तपियो छाड़िया तपस्या क्यों छोड़ी, कि खबर तेरे को आया हूं तेरे पर खबर आप ही हो जाएगी, मजा नहीं आएगा तू नहीं आएगा। अरे मर गया वो मर गया तो घड़े ही मरे संसार में, एक एक वो भी मर गया, क्या नई बात होगी, मरना कोई नई बात है क्या, मन मनुष्य मरते नहीं है, कौन मनुष्य कितनी बात है बताओ, सब मरने वाले तो है, वो मरने वाला ही मरा है, नहीं मरने वाला मर गया, तुम राजा हो क्या बात करते, राजकुमार था कि बाबा मर गया वही बात है, मर तो सभी मर जाते हैं। तो विचार के भी राजा था तो निर्मोही, तुम्हारे स्त्री और कमर की स्त्री उसमें मिलूंगा मैं, मिलो महाराज साथ आदमी कर दिया कचाओ फिर बता दो, इनकी स्त्री से मिला दो, इसकी माँ से मिला दो, उनसे मिला, स्त्री के पास में गए कि भाई तुम छोटी तेरी अवस्था है, पति मर गया है, कि बाबा जी आपने तब क्यों छोड़ा, आप जंगल कुटिया छोड़ रहे क्यों आए, कि भाई तेरे को खबर देने के लिए आया मैं, आप कृपा करो आप भजन करो, कि पति मर गया मरना कोई नई बात है, सभी मरेंगे, सब मरने वाले हैं, सब श्री पुरुष जी सब मरने वाले हैं, कोई नई बात हो, मरने वाला ही मरा है कि नहीं मरने वाला मर गया, कि मरने वाला तो मरा, मैं तेरा तो स्वाग गया, मेरा स्वाग हुआ तो आपका क्या हुआ, आप क्यों आए, साधु कहना तो आपको चिंता नहीं होती है, साधु हुए हो आए हो आज, ऐसे महाराज मुझे माँ के पास गए और कुटुंबियों के पास गए तो सबने करे तब यू छोड़ तुम्हें तुमसे यू छोड़ी, कि वो मर गया तो नहीं मरने वाला मर गया, मरने वाला ही मरा है, मरने वाला मरते ही तो मरेगा ही, अब मरो भाई कल मरो, मरने वाले सभी यहाँ इतने इकट्ठे कोई है नहीं मरने वाला, स्त्रियों में पुरुषों में कोई न मरने वाला, बोलो भाई हम तो मरने वाला नहीं है, है कोई एक भी नहीं, एक भी कौन कब मरेगा ऐसा पता नहीं है, परंतु मरेंगे सभी, तो मरेंगे तो कुछ चिंता क्यों करते हो, सब मरेंगे, सच्ची बात है, सच्ची बिल्कुल सच्ची, कोई मरने वाला है ये मृत्यु लोक है महाराज, मृत्यु लोक मरने मरना का ही लोक है, यहाँ जो रहते सब मरने वाले मरवा देते, बिना मरने वाले यहाँ रहता ही नहीं, रिवाज नहीं है, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जवान हारत यार खड़ा नहीं कायम, कोई मुकाम यहाँ चिर काल से यही रिवाज रही, बोलो भाई बोलो बोलो याद याद जागो मुसाफिर देख जरा फिर नौबत की नौबत माज है कि नहीं, ये याद बोली मैंने कोई बात नहीं, ये बात है भाई, ये जाने वाला है सब मरने वाला है, वो मानना चाहिए वजन है जाने वाला है, कोई रहने वाला नहीं है, सब मरने वाले ये इकट्ठे हुए सब मरने मरने वाले, मरने ही मरने वाले इकट्ठे हुए हैं, एक भी रहने वाला नहीं है कि हम तो पूछा तुम साधु होगा, हाँ साधु कहाँ का होगा, अब रैण के साधु है, रैण का है ही कोई, रैण का है ही मरने वाले मरने अब रैण के साधु है, अरे रैण साधु रैण का साधु है ही नहीं, कोई है साधु रहने वाला बताओ, अरे रैण का है रहे हो मरोगे नहीं, रहने कोई है ही नहीं, रहने का कोई है ही नहीं, जानवर है जानवर है, रहने का एक ही नहीं है, कोई नहीं रहने वाला सभी रहने का साधु रहने का नहीं है, जाने का साधु जानेगा जाने वाला है, रहने का है ही नहीं, ये मैं साधु रहने का हूँ, झूठी बात झूठी, सब जानवर सब जानवर कहते रहने है कौन है कौन है बताओ, त्योर रहने वाला सब जाने जाने वाले इकट्ठे हुए हैं, तो अब भाई यकीन करो भगवान नाम का थोड़ा समय रहेगा, भाई बहन से थोड़ा डर जाओ, थोड़ी हिम्मत करो, दांत भी छाती कर लीजिए मजबूत होकर जाओ, नारायण नारायण राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय हरे।